Ja chcę najlepszym być, jak dotąd nikt. Dorwać wszystkie z nich, chcę ze wszystkich sił. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Tap-Tap, Firo, Pidgey, Seaking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree. Złapię, czy już wszystkie są Pokémon! Przeszukam cały świat, by wszystkie z nich złapać mocą tą, co we mnie tkwi. Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck, Ivysaur, Grimer, Victreebel, Boltres, Nidoking, Farfetch'd, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff. Złapię, czy już wszystkie są Pokémon! Zubat, Primate, Meowth, Onix, Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax, Kingar, Tangela, Goldeen, Spearow, Weezing, Seal, Gyarados, Slow! Raticate, Magnemite, Kadabra, Weepinbell, Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew, Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu! A wszystkich 150 lub więcej jest, ja mistrzem Pokémon zostać tak bardzo chcę! Alakazam, Doduo, Venonat, Macho, Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon, Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Drowsy, Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie! Hej! Połowa z głowy! Świetnie nam idzie! Nam? Co za nam? To ja odwalam całą robotę! Dobra! Koniec przerwy! Dawaj, dalej! Metapod, Marowak, Hakuna, Clefairy, Dodrio, Seedra, Fireplume, Granny, Lickitung, Tauros, Weedle, Nidoran, Machop, Shellder, Porygon, Hitmonchan! Czy już wszystkie są? Yeah! Czy już wszystkie są? Yeah! Articuno, Jinx, Nidorina, Beedrill, Haunter, Squirtle, Chansey, Pokémon, Parasect, Execute, Muk, Dugong, Johto, Lapras, Vulpix, Rhydon! A wszystkich 150 lub więcej jest, ja mistrzem Pokémon zostać tak bardzo chcę! Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing, Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp, Ninetales, Ekans, Omastar, Scyther, Tentacool, Dragonair, Magmar! Wow! Dobra! Złapcie oddech! Teraz już z górki! Zostało już tylko 24! Ale za to trudnych, więc słuchajcie uważnie! Senseless, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine, Eevee, Executor, Kabutops, Septos, Fettini, Bowlife, Mr. Mime, Cubone, Graveler, Voltorb. Już prawie wszystkie! Czy już wszystkie są? Charmeleon, Wartortle, Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl, Ammonite, Slowpoke, Pidgeot, Arbok. No i stop! Złapię, czy już są? Czy już wszystkie są? Złapię, czy już są? Czy już wszystkie są? Złapię, czy już są? Czy już wszystkie są?